حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نظر اللہ مقدروں کی مختصر سی تعریف ہے. ولی اللہ بنانے والے چار اعمال ہیں تو مختصر لیکن انتہائی جامع ہیں. اور حضرت والا فرماتے تھے کہ جو ان اعمال کو جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کو کر لے گا تو انشاءاللہ اور دین کے تمام احکامات پر عمل آسان ہو جائے گا. اور یہ بڑے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی بھینس اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ بکری تو بدرجہ اولا اٹھا لے گا. لہذا یہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال ہیں. اس میں ایک عظمت کا اضافہ حضرت والا نے فرمایا تھا جو ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا. نمبر ایک جو ہے وہ قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا ہر مسلمان کے ذمے واجب ہے، صرف قاری صاحب یا مولوی صاحب کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی تجوید کو درست بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. فرماتے ہیں چار اعمال ایسے ہیں جن جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن کر دنیا سے جائے گا، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق ہو جائے گی. کیونکہ یہ احکام لوگوں کو مشکل معلوم ہوتے ہیں بوجہ نفس پر گرا ہونے کے. جو طالب علم پرچے کے مشکل سوالات حل کر لیتا ہے اس کو آسان سوال حل کرنا کیا مشکل ہے. پس نفس پر جبر کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو مندرجہ ذیل اعمال کر لے گا اس کو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. نمبر ایک مٹھی داڑھی رکھنا، قرآن کریم کی تجوید کی بات ہو چکی، یہ جو ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا. اب اس میں کیونکہ بات یہ اس لیے بتا رہا ہوں سنا بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں پیش بھی کریں گے ہم آپ کو، تو اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ تو آج کل کے غلہ لوگ کہتے ہیں، تو فوراً ان کو یہ کتاب، اور اس میں کتاب میں حوالہ موجود ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے باب تقلیم الاظفار صفحہ نمبر 875 پر یہ حدیث شریف ہے. خالف المشرکین وفر اللہ واخف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. وکان ابن عمر اذ حج اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه، جب حضرت عبداللہ ابن عمر حج عمرے سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے، پس جو مٹھی سے زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے. پتہ چلا مٹھی سے پہلے داڑھی کاٹنے کا رواج صحابہ میں نہیں تھا اور یہ رواج قوم لوط میں تھا، لہذا وہ اس لیے داڑھی کاٹتے تھے کہ وہ چاہتے تھے ہم نوجوان نظر آئیں، اور سب سے پہلے داڑھی کاٹنے اور منڈانے کا عمل قوم لوط میں ہوا جو معذب قوم ہے، جس پر ایسا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ہے کہ بستی کو نیچے سے زمین سے اوپر آسمان تک لے جایا گیا اور آسمان سے لے جا کر بستی کو الٹ دیا گیا. پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا کیونکہ وہ الٹا فیل کرتے تھے، مرد سے ہم جنس پرستی کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا تھا کہ 10,000-20,000 فٹ کی بلندی سے اگر کوئی گرے تو اس کا بچنا ممکن نہیں ہوتا. آسمان جہاں تک آج تک کوئی نہیں گیا، کوئی راکٹ کوئی جہاز نہیں گیا، آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کی آواز سنی، وہاں تک جو ہے بستی کو لے جایا گیا، وہاں سے گرایا گیا. پھر کیا ہوتا، پھر تو یقینی طور پہ مرنا تھا، لیکن اس کے اوپر سے بھی پتھر برسائے گئے. غصہ اللہ تعالیٰ کا اتنا تھا کہ اس کے اوپر سے پتھر برسایا گیا اور وہ پتھروں میں ان کا نام لکھا ہوتا تھا، جس نام کا پتھر ہوتا تھا جس آدمی کے نام کا اس کو لگتا تھا وہ بھوسا ہو جاتا، ایسا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. تو وہ ایسی قوم کی یادگار ہے داڑھی کٹانا اور ترشوانا اور منڈانا. ان حق دوسری روایت فرماتے ہیں ان حق الشوارب واقف اللہ، مونچھوں کو خوب باریک کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، جس طرح وتر کی نماز واجب ہے، عید الفطر کی نماز واجب ہے، بقرعید کی نماز واجب ہے، اسی طرح ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے. چاروں آئمہ جو ہمارے بڑے بڑے آئمہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحم اللہ تعالیٰ، چاروں آئمہ اس پر متفق ہیں، لہذا اس میں کسی کا اختلاف نہیں. علامہ شامی ابن عابدین فرماتے ہیں اما اما اخذ اللحيه وما وهي ما دون القبضه كما يفعله بعض المغاربه مخنث الرجال فلم يفعله احد. داڑھی کا کتروانا جبکہ وہ ایک مٹھی سے کم ہو جیسا کہ اہل مغرب اور ہجڑے لوگ کرتے ہیں کسی کے نزدیک جائز نہیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شریف صاحب تھانی نمبر اللہ مرقدہ بہشتی زیور میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 115 پر کہ داڑھی کا منڈانا ایک مٹھی سے کم پر کتروانا دونوں حرام ہیں اور داڑھی داڑھ سے ہے اس لیے دھوٹھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونا چاہیے یعنی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. بعض لوگ سامنے یعنی تھوڑی کے نیچے سے تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں لیکن چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے کتروا دیتے ہیں. خوب سمجھ لیں داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اگر ایک طرف سے بھی ایک مٹھی سے کم چاول ایک چاول کے برابر بھی کم ہوا ذرا سی بھی کم ہوئی تو ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے. جیسا عرض کرتا رہتا ہوں کہ پورا عمل ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا کم ہوا تو اس طرح روزہ پورا کرنا ضروری ہے. ایک دو منٹ پہلے بھی اگر روزہ کوئی کھول لے گا روزہ پورا نہیں ہوگا. حالانکہ اس نے کتنی محنت کی صبح 4:15 بجے سے لے کر شام کے 7:15 بلکہ 7:20 پہ بھی اگر روزہ کھول دیا اور صرف 4 منٹ کا فاصلہ رہ گیا 5 منٹ کا یا 1 منٹ کا تو بھی روزہ نہیں ہوگا. لہٰذا عمل پورا ہونا چاہیے. عمل جب قبول ہوتا ہے جب پورا ہو. کوئی زکات دے 1 لاکھ پہ زکات دے لیکن 2000 دے ادا نہیں ہوگی کیونکہ 1 لاکھ پہ 2500 زکات ہے. 2400 زکات بھی پوری نہیں ہوگی 2500 زکات ہے. لہذا عمل پورا ہونا چاہیے. 4 رکعت نماز ہے تو 4.25 رکعت میں نہیں چلے گا. 1 سجدہ چھوڑ دے گا تو یہ نہیں کہ اکثریت سے نماز ہو جائے گی بلکہ پورا ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ احکامات کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر جس کو ابھی توفیق نہیں ہے کم از کم گناہ کو گناہ سمجھے. ایک سال سے میری اس پر بات ہوئی اور وہ خیالات کے تھے کہ نہیں اس کا ایک مٹھی رکھنا کوئی واجب نہیں ہے آپ لوگوں نے ایسی. پھر میں نے ان کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی داڑھی کا وجوب کتاب دی جس میں انہوں نے تمام حدیثوں کو جمع کیا داڑھی کے بڑھانے اور نہ کٹوانے پر. پھر انہوں نے الحمدللہ داڑھی رکھ لی کیونکہ وہ طالب حق تھے ان کو معلوم نہیں تھا. لوگ اس کو چھپاتے ہیں اس مسئلے کو عام طور پہ اس کو بتایا نہیں جاتا اس لیے بار بار ہم بتاتے ہیں کہ شاید اور اللہ کا شکر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے اور جب معلوم ہونے پر یقین آ جاتا ہے تو پھر معمول میں ہی بات آ جاتی پھر آدمی جانتا ہے کہ اس کے بغیر اب آدمی رات دن کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے یہ تمام کام تو ہو رہے ہیں لیکن جو کام ایسا ہے کہ اس کا گناہ ہر وقت چل رہا ہے. بدنگاہی کا گناہ آدمی کتنی دیر کرے گا بس اسٹاک پہ کھڑا ہے بدنگاہی کر لی چلے لیکن اس وقت بچ گیا تو اللہ والا ہے نہیں بچا تو بھی گناہ کتنے 5-10 منٹ ہوگا ٹی وی کے سامنے 1 گھنٹہ بیٹھے گا بالکل. لیکن یہ گناہ رات دن کا گناہ ہے اور لذت بھی کوئی نہیں کہ داڑھی منڈانے میں کوئی لذت آتی ہو تو سمجھ میں آتا ہے. آنکھوں کی بدنگاہی میں تو لذت ہے زبان سے کسی کی آبرو ریزی میں غیبت میں ایک لذت آتی ہے لیکن اس میں کیا لذت ہے. لہٰذا لذت گناہ بے لذت ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں. گانے سننے میں لذت ہے لیکن داڑھی منڈانے میں کیا لذت. ایسا گناہ جو بے لذت بھی ہے اور ہر وقت انسان کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور اس کے برعکس جو داڑھی رکھ کے سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے گا وہ ہر وقت ثواب میں داخل ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں زندہ کرنے والا ہے جس دور کے لیے آپ نے فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی. جب میری امت میں فساد پھیل جائے گا تو جو لوگ میری سنت سے چمٹ جائیں گے فلہ اجر مئۃ شہید تو اس کو 100 شہیدوں کا ان کو ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے 100 شہیدوں کا ثواب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تھے داڑھی کو جھاڑ کے رکھا کرو تیل کنجی بھی اس کو کیا کرو علول جلول نہ رکھا کرو. مونچھوں کو باریک کرنا اور داڑھی کو بڑھانا انسان کو حسین بھی بنا دیتا ہے. کیوں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین و جمیل پیدا کیا. پھر آپ کا چہرہ انور کیسا تھا ہم ذرا تصور میں لائیں کہ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا. آپ کے نواسوں کی آپ کے سب سے صحابہ کی داڑھی تھی لیکن آج ہم اس کے خلاف چل کے سمجھتے ہم حسین ہو جائیں گے تو یہ ہمارا دھوکا ہماری عقل کا دھوکا ہے اور مغرب سے مرعوب ہونے کا نمونہ ہے. دوسرا عمل فرماتے ہیں یہ تو ایک عمل ہو گیا. دوسرا عمل فرماتے ہیں بخاری شریف, یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے, اور صفحہ نمبر 891 پر ما جا اسفل من الکعبین کے ذیل میں حدیث شریف نقل کی ہے بخاری شریف کی, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. فرماتے ہیں کہ ازار سے مراد جو ہے پاجامہ, لنگی, شلوار, کرتا, امامہ, امامہ, چادر وغیرہ سب اس میں ہیں. تخنوں سے جو حصہ نیچے چھپے گا دوزخ میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا اور جلے گا. معلوم ہوا کہ تخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی, کسی بھی چھوٹے گناہ پر, صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ تعالیٰ بدل المجہود, حضرت شیخ کے بھی شیخ تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری, مولانا زکریا صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے شیخ تھے, نے ابو داؤد میں لکھا ہے کہ ازار سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہو, جیسے تہبند, لنگی, شلوار, پاجامہ, کرتا وغیرہ, اس سے ٹخنے نہیں چھپانے چاہیے. جو لباس نیچے سے آئے جیسے موزے سے ٹخنے چھپانا گناہ نہیں, لہذا ٹخنے چھپانے کو جی چاہتا ہے تو موزہ پہن لیں, سفید موزہ یا جیسا بھی موزہ چاہیں موزہ پہن لیں. موزے پہننے کی حالت میں بھی شلوار, تہبند, پاجامہ اور کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں, بلکہ اس حالت میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف آنے والا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہی واجب ہوگا, اور ٹخنے دو حالتوں میں کھلے رہنا ضروری ہے. یہ بھی سمجھ لیں, بعض نماز میں آتے ہیں اوپر کر لیا, نماز کے باہر گئے پھر نیچے کر لیا, پھر یہ بھی سوچتے ہیں بہت سے کہ ہم تو اور بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں, بھائی یہی سوچ کے ہم سارے گناہ کریں گے کیا بتائیے. جب خدا نخواستہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے بارش ہو گئی, اب وہ بارش میں کچھ نہ کچھ کیچڑ آدمی کو لگ جاتی ہے, چپل سے کیچڑ جو ہے وہ دامن میں لگ جاتے ہیں, لیکن کیا آدمی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو جائے, جتنا بچ سکتا ہے آدمی اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے تاکہ گھر جا کر دامن کو دھو لیا جائے. تو اسی طرح جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں, یہ سوچ لینا کہ ہم اور گناہ تو کرتے ہیں لہٰذا ٹخنے کھولنے سے کیا فائدہ ہوگا. یہ فائدہ ہوگا کہ ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا سبب بن جائے, داڑھی رکھنے کی وجہ سے ہم بدنگاہی سے بھی بچ جائیں گے, کیونکہ داڑھی رکھ کے جو ہے خود شرم آئے گی کہ ہم بدنگاہی کریں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھیں. ایک گناہ چھوڑنا دوسرے گناہ کے چھوڑنے کا سبب بنتا ہے, جس طرح ایک گناہ کرنا دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. داڑھی کٹانے سے پھر اور جرات ہوتی ہے کہ ہم تو ویسے ہی مولوی نہیں ہیں, ہم تو جو چاہیں کریں, کہتے داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ داڑھی کٹا کے گناہ کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ داڑھی کٹانے والے کو دھوکہ دہی جائز ہو جاتی ہے؟ داڑھی تو یہ ایک صاحب حضرت سے عرض کیا کہ آپ لوگ اتنی داڑھی کرتے ہیں, کیا سارا اسلام داڑھی میں؟ حضرت نے سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے, لیکن اسلام میں داڑھی ہے, اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. اسلام میں داڑھی کا وجوب ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے. تو فرمانا دو حالتوں میں ہے, یہ جو پانچ ٹخنے سے اوپر رکھنے ہیں کا, یہ دو حالتوں میں, جس وقت کھڑے ہوں یا جس وقت چل رہے ہوں, بیٹھے ہیں لیٹے ہیں. اکثر آدمی بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے, دکان دفتر میں بھی اکثر بیٹھتا ہے, دفتر والے بھی بیٹھتے ہیں, اور گھر میں یا تو بیٹھا ہے لیٹا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ٹخنے چھپ بھی جائیں. بس اگر بیٹھے ہیں یا چل رہے ہیں تو ٹخنا ازار سے چھپ جائے گا, تو اور بیٹھے یا لیٹے ہیں تو چھپ جائے تو کوئی گناہ نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے صرف نماز میں کھلے ہونے چاہیے, اس لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے کھول دیتے ہیں, اور یہ سخت غلط فہمی ہے. خوب سمجھ لیں کہ ٹخنے کھولنا صرف نماز ہی میں کے لیے ضروری نہیں, بلکہ جب کھڑے ہوں یا چل رہے ہوں تو ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے, ورنہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. حضرت علامہ سہارنپوری فرماتے ہیں وَهَذَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ, یعنی یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. آج اس کے خلاف ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں اونچی شلوار پہن رہی ہیں تاکہ ان کے ٹخنے نظر آئیں, اور وہ کہتی ہیں ملہ شلوار سی دو. اور ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, دیکھیے اس کی نظیر بھی موجود ہے, کہ صحابی نے اجازت بھی مانگی, ہم نے اجازت, آپ کس سے اجازت لے سکتے ہیں؟ صحابی کا عمل خود اس کے لیے شہادت ہے. فرمایا انی حمیش الساقین, صحابی کہتے ہیں کہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں, مطلب یہ تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپ سکتا ہوں, آپ سے پوچھا, لیکن آپ نے ان کو ٹخنے ڈھانپنے کی اجازت نہیں دی, اور فرمایا ان اللہ لا یحب المسبل, کہ اللہ تعالیٰ ٹخنے چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتے. بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن نافرمانی تمہاری طرف سے ہو جائے گی, ذرا غور کریں کہ ٹہنا چھپا کر اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے جن کی چادر نیچے زمین پر گھسٹ رہی تھی فرمایا, جو تازیانہ محبت ہے کہ انا لک فیہ اسوۃن, کیا میرے طرز حیات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا میرے طرز حیات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یعنی میری نقل کرو, میری نقل کرو. اسی طرح یہ اسی طرح جو ہے یہ عورتوں کے لیے بھی اس میں ہے. اسی لیے مستورات پہ پڑھانا, شرعی پردہ آج کل ایک گناہ عام گناہ میں عام مبتلا ہے, وہ ہے شرعی پردہ نہ کرنا. عوام تو کیا اکثر خواص بھی اس میں مبتلا ہے کہ خاندان کے نامحرموں سے پردہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے, لہذا اس عمل کو بھی حضرت والا نے اس میں لکھا ہے. اور لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے مندرجہ ذیل رشتہ داروں رشتہ دار نامحرم ہیں, ان کے لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. ان کے نام لکھے ہیں خالو پھوپا, یعنی عورتوں کا جو پردہ ہے وہ خالو سے بھی ہے. خالو پھوپا, چچا ذات, تایا ذات, مامو ذات, خالہ ذات, تمام ذات اس میں آ گئے. بہنوئی, شوہر کے تمام مرد رشتہ دار علاوہ سسر. یہ سسر جو ہے وہ تو محرم ہے, باقی جو ہے یہ سارے ذات جتنے ہیں سب نامحرم ہیں. کہتے ہیں یہ تو بھائی ہے, بھائی ہے تو پھر شادی کیسے ہوتی ہے؟ اگر سگا بھائی ہے تو شادی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ جس سے یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیں, جس سے زندگی کے کسی حصے میں نکاح جائز ہو اس سے پردہ ہے, اس سے پردہ ہے. جس سے زندگی کے کسی حصے میں دودھ شریک بہن ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا, اس سے پردہ بھی نہیں. لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس سے پردہ کیا جائے, کیونکہ قرب قیامت ہے اور بعد نبوت ہے. لہٰذا جس سے, اور اسی طرح سسر اور بہو کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے. اس کو یعنی کہ بہو اس کی بیٹی کی طرح ہے, تو اس میں بھی کوئی پردہ ضروری نہیں ہے. لیکن احتیاط وہاں بھی ضروری ہے کہ خلوت میں نہ رہے, ورنہ ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں جس کے بعد جو ہے اگر سسر نے بہو پر ہاتھ دست درازی کر دی شہوت سے, لہٰذا ہمیشہ کے لیے بیٹے پر حرام ہو جائے گی, دوبارہ نکاح سے بھی حلال نہیں ہوں. ایسا مسئلہ ہے, اس کو مسئلہ مساہرت کہتے ہیں, لہٰذا احتیاط ضروری ہے. فرماتے ہیں عورتوں کے لیے دیور اور جیٹھ سے پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم دیور سے یعنی شوہر کے بھائی سے پردہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے, یعنی جتنی موت سے اور موت سے بچتی ہو اتنی ہی جو ہے دیور سے اتنا ہی پردہ کرو. لہذا یہ پوری کتاب انہی مختصر ملفوظات پر مبنی ہے. اس کو آپ کو انشاءاللہ مفت پیش کی جائے گی. دینے کا مقصد بھی ہے کہ بہت سے لوگ اسی خلجان میں رہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے. یہ چھوٹی کتاب ہے, اس میں حوالہ لکھا ہے. اگر کسی کو بڑی کتاب دیکھنی ہو تو اس کو مدرسے جانا پڑے گا. جو یہ کہے کہ ہمیں اس کی اصلی کتاب دکھاؤ, تو اصلی کتاب جو ہے یہ مدرسہ, جیسے اکبری مسجد ہے اس کے پیچھے مجاہد مسجد ہے, اس میں علماء اکرام ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ بڑی کتابیں مل جائیں گی کہ جس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی. لہٰذا یہ چیزیں پیدل روایت نہیں ہیں کہ کسی بزرگ نے فرما دیا, کسی نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ایسے ارشادات ہیں جو مستند ارشادات ہیں, اس پر عمل کر کے ہی نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اور جب تک عمل کی توفیق نہیں ہے, کم از کم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں یا اللہ, جب تک ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں نہ ڈل جائیں, اس وقت تک آپ ہمیں اپنے پاس نہ بلائیے. ورنہ پھر وہاں جا کر, اقبال نے جب تک داڑھی نہیں رکھی تھی, اقبال نے آخری عمر میں داڑھی رکھ لی تھی. علامہ اقبال جن کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر اقبال, آخری عمر میں انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی تھی لیکن پہلے نہیں رکھی تھی. اس وقت فرماتے ہیں, از نگاہ یا حسابم, یا اگر بینی حسابم ناگزیر, یا اگر بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا اللہ اول تو میرا حساب نہ لیجئے, آسان حساب فرمائیے, اور اگر آپ میرا حساب لینے ہی لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لیجئے گا, کہ میں آپ کے سامنے اپنا منہ دکھا نہیں سکتا, کیونکہ میرا چہرہ جو ہے وہ سنت کے خلاف. گناہ کو پہلے کے لوگ گناہ سمجھتے تھے, آج جو ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ خود نہیں کرتے. لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں صاحب, یہ تو مولویوں کا ہے. دین جو ہے مولویوں کا نہیں, دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے. مولوی اس کے بتانے والے ہیں. یعنی فرماتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مسئلہ بناتے ہیں, فرمایا بناتے ہیں نہیں بتاتے ہیں. بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ بنانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس کو جس پر آپ نے اجازت دے دی, آپ نے نہیں فرمایا کہ تہجد سب پر فرض کر دیا. اگر تہجد فرض کر دیتے آج ہم تہجد کے لیے بھی کہتے, لیکن تہجد فرض نہیں ہے. جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا, جو چھوڑے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جماعت سے نماز پڑھنا تو واجب ہے, لہٰذا جو ضروریات ہیں وہ ضروریات ہیں. جو غیر ضروری ہے, شب برات کا روزہ, محرم کا روزہ ضروری نہیں, ہم نے کبھی اس کے لیے زور نہیں دیا. جس کو شوق ہو, ذوق ہو, ہمت ہو, وہ رکھ لے. جو نہیں رکھے گا یہ بھی ہم صاف بتا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن جہاں پہ گناہ ہوگا وہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. حضرت والا فرماتے تھے اگر یہ علماء کرام ممبروں پر بیٹھنے والے اگر یہ کھلے ہوئے گناہ پر بات نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اور دوسرے باتیں تو بتائیں, علمی مذاکرے, شعر و شاعری اور بڑی تفسیریں بیان کی, یہ نہیں بتایا کہ ہماری زندگی کو کیسا ہونا چاہیے, سنت کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے. لہٰذا دعا کے بعد یہ کتاب حاصل کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ, یا اللہ یہ باتیں جو ہم نے کہیں اور سنی ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. یا اللہ ہمارے عمل میں, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دیجئے. معلومات کو معمولات میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ کھلے اور ظاہری گناہ سے بھی بچا لیجئے, باطنی گناہ سے بھی بچا لیجئے. نگاہوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے, زبان کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اہل کفر کو یا اللہ اہل ایمان بنا دیجئے, اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجئے, اہل تقویٰ کو اہل صدق بنا دیجئے. یا اللہ اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے, اہل بدعت کو اہل سنت بنا دیجئے. یا اللہ اہل بلا کو اہل عافیت بنا دیجئے. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان اور مغلوب ہیں, فلسطین, افغانستان, عراق, شام, کشمیر, ہر جگہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دیجئے. یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. یقیناً آپ سے دور ہو کر ہم رسوا بھی ہیں اور ہم کمزور بھی ہو گئے. یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہم سب کو معاف فرما دیجئے. پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے, ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دیجئے. ماحول اور معاشرے کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجئے, آپ اپنی محبت, اپنا شوق عطا فرما دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, اتباع والی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما دیجئے. یا اللہ کراچی اور پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ اس عید کو ہمارے لیے واقعی عید بنا دیجئے, جس کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے لیے عید کا دن وہ دن ہے جس دن میں کوئی گناہ نہ کروں. یا اللہ ہماری عید ایسی بنا دیجئے کہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين. آمين برحمتك.